Signalera med tummen och lillfingret. Tjejen, jag är inte singellift med Mary Jane. Chilla dagligen, inte sovit någon timma. Mina ögon flimrar, mickbåset har blivit dimma. Finns inte sånt här. Fuck höger regel, Mary, jag håller dig kär. Det är så vi rullar runt, min parfym är skönk. Blöter ner pekfingret, räknar min sedelbund. Ta mig till en plats där jag känner mig fri. Luta dig tillbaka, livet är härligt. Ta mig till en plats där jag känner mig fri. Luta dig tillbaks, livet är härligt. Livet är härligt. Hey P, säg att du sitter fast. Jag Mary, du tar mig till en plats där inte ens drömmar kan. Yeah, låt mig bli din man när jag drar mina blås på en öde ö. Jag Mary känner mig lost vart jag går. Mary håller i min hand. Så jag drar henne till en park. Livet är underbar, detta är min vinst. I en parkbänk lägger mig och somnar in. Ingen dag blir detsamma utan Mary. Bara mörkt och trist, för jävligt. För jävligt. Ingen dag blir detsamma utan Mary. Bara mörkt och trist. Vaknar upp killen som baxar från de rika. Jagar munchies och gör ingen stick från Ica. Samma dag kompis, ingenting är lika. OCB, Aftonbladet, jag rullar mitt fika. Nästan aldrig tomhänt, det värsta jag vet. Stresspsykos, svettet bara rinner ner. Mary har stuckit iväg, jag har inte råd. Hon är gold digger, men jag säger förlåt. Baby, säg inte förlåt. Du vet jag kommer tillbaks. Ta dig till det blå som bombenslag. Inte förlåt, du vet jag kommer tillbaks. Ta dig till det blå som bomben slår. Lari dali, Lari darling, jag går ju all in. Går ner på knä, friar för en Mali. Vill du gifta dig med mig? Yeah, I'll do that. Känner mig lycklig, säger jag svär. Så jag svävar iväg, lyckan är här. Kolla mot himlen, rullar runt i ett gräs. Det är så här livet ska vara. Fuck alla hinder, fuck berg och dalbana. Ta mig till en plats där jag känner mig fri. Luta dig tillbaks, livet är härligt. Ta mig till en plats där jag känner mig fri. Luta dig tillbaks, livet är härligt. Ja, livet är underbart. Eller hur? När man har Mary. Hur är läget, Mary? Oh, I'm okay. Ska du med mig hem eller? Of course, baby. Jag vill känna dig mellan mina läppar. Feel me. Så snälla, häng med mig. Yeah. Ja, jag älskar munchies. Jag kommer käka dig också. You know I love you. Ja, livet är härligt. Det är så vi rullar, Mali darling, lever farlig, fuck off.